geze geze hop, çayır çimen geze geze hop. Oldum ben bir geveze, oğluna meyil verdim, darılma hanım teyze. Of dedem hop, kızına meyil verdim, darılma hanım teyze. Hop dedem hop. Tutuştu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of ne demek, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of ne demek. Gelin olacağım diye nedir bunun tafrası? Oh.